राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 11 मार्च 2002 साय लगभग 3 बजे सीतापुर स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसा सुना है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस और अनेक कई संत शक्तिपात के द्वारा शिष्य को दीक्षा देते थे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या ऐसा करके आप और अधिक कल्याण नहीं कर पाएंगे? भाई, हमारे में वो शक्ति नहीं है और उन्होंने भी शक्तिपात किया है तो एक नरेंद्र के ऊपर किया है और सती बात दूसरे सुनो, ये नहीं है। वो पात्रता देखते हैं, शक्ति पात पात्रता के बिना फट जाएगा, वो सह नहीं सकता शक्ति। वो शक्ति पात करे तो शक्ति ग्रहण करने की योग्यता तो चाहिए। थोड़े पात्र में ज्यादा चीज छूट दे तो पात्र फट जाएगा, वो सह नहीं सकेगा। इस बार जो शक्ति पात है योग्यता से होता है। आप चाहना रखो, ये अच्छा है, चाहना रखो, पात्र हो जाएंगे तो शक्ति हो जाएगी। ये बात है, अपने कोई शक्ति नहीं, अपने नहीं। तो चाहना रखने से क्या हो जाएगा? सब शक्तिपात हो जाएगा, भगवान देखते हैं। आप चाहना होती है तो भगवान देखते हैं, भगवान से छिपती नहीं कोई बात। तो वो शक्तिपात आप करेंगे कि भगवान करेंगे? भगवान करेंगे, भगवान करेंगे जरूर। हमारे देश में जरूरत नहीं है कभी बात बेचन हुआ हुआ शक्तिपात कब होता है, कैसे होता है। आप राम कहते होता है, ज्ञान शास्त्र से होता है और कृपा से होता है। और कृपा है दृष्टि, एक दृष्टि है, एक वचन है, एक सर्ष है, इन बातों से तो याद होता है। ऐसी बातों में से द्वेषण हुआ ही नहीं हुआ पता नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो वही है, तो वही बात है। वो शक्तिपात होने की एक सामर्थ्य होती है और सामर्थ्य से शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात को ग्रहण करने वाला पात्र होना चाहिए, नहीं तो एक संतान ने बहुत कहा तो अच्छा बैठो तो घबराए, मैं तो सह नहीं सकता, शाम नहीं बोल गया, शाम नहीं सरसा लुप्त गया, लुप्त हो गई, ये नहीं लुप्त हो गई, सह नहीं सका। ऐसी बात है तो योग्यता होनी चाहिए, वक्ता में भी हो श्रोता में भी हो तनु शक्ति। दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है, मन से भी होता है। दूर बैठे याद है, हजारों मील दूर है, वहां बैठे उसे याद है, होता वहां से भी जाता है। ऐसी शक्ति होती है। पर वो पात्रता हो रही, पात्रता हुए ना होता है शरीर सत्य हरेगा संसार मुक्त हो गया, हम लोग घबरा गया थे तो संसार ज्यादा है और संसार मुक्त हुई सब शहर नहीं सकते हमारे लोग शक्ति सामर्थ्य नहीं भाई, और होता है जरूर है होता है वो दृष्टि से भी होता है, वचन से भी होता है, स्पर्श से भी होता है। दृष्टांत दिया है मयूरी होती है, मुर्गी होती है, ये अंडों पर बैठी रहती है, बैठे पड़ जाए कुरुस होती है, उसका अंडा होता है शब्द से कुर कुर कुर कुर बोलती रहती है, वो शब्द सुनता है शब्द से पक जाता है अपना अंडा शब्द से पक जाता है। और मछली होती है वो दृष्टि से पकता है, वह देख देती है अंडा देख दे फिर घूम घूमकर फिर देख लेती है फिर देख लेती वो देखने से पक जाते हैं शब्द खुले शब्द से बच जाते हैं। और कोई महात्मा कृपा करे स्पर्श है जैसे मयूरी अंडे है ऐसे स्पर्श होता है ऐसी शक्ति होती है। तो लेने वाला दोनों से पात्र होना चाहिए। देखो ये बात है सिद्धांत की है कि आप जो शब्द कहे जाए उन शब्दों को सुनो, शब्दों के द्वारा जो बात कही जाती है उनमें जो पकड़ होती है ज्यादा वो लाभ ज्यादा मिलता है, ज्यादा पकड़ होती है ज्यादा लाभ मिलता है, कम पकड़ होती है कम लाभ मिलता है। शब्द वही है, शब्द एक समान है, तो शब्दों के द्वारा आप उन बातों को ग्रहण करो जाएगा फायदा। शब्दों के द्वारा बहुत आदर्श, तो शब्द बात है काम क्रोध लोभ की वृत्ति है बस ध्यान देने से है सब सार कितनी बात है। साधक परमात्मा के सन्मुख हो जाए, वो सन्मुखता रहने से उसमें विलक्षणता आ जाती है, आप सब आती है अवेगी ही, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। सत्संग सुनने से आदमी फर्क पड़ता है, शब्दों से पड़ता ही है फर्क, इसमें संदेह नहीं है। जिस विषय की सुनोगे उसमें होता है, मिर्ची का नींबू का साथ याद करो पानी पानी आ जाएगा मन में, जी पानी आता है नहीं शब्द का असर पड़ता है, ऐसे सत्संग असर पड़ता है, सत्संग सुनने वाले से असर पड़ता है। और थोड़ा जब जैसे जैसे ग्राहक होते हैं उसे जितनी मात्रा में ग्राहक होते एकदम आप हरदम तैयार रहो, तैयार होगा। मनुष्य देखता है भगवान कृपा करे, और भगवान कृपा करते उसको ग्रहण नहीं करते, ग्रहण करने की कमी है, कृपा की कमी नहीं है। समूहम सर्वभूतेषु प्राणियों के समान रीति से हो, कसाई से कसाई महात्मा से महात्मा सब पर मोरी बराबर ही दया, सबके मूल दया बरबर है, वो पात्र के साथ लाभ देता है और लाभ भी देते है। तो वह धूप आज से शीशा होता है आग पड़ जाती है, धीरे वो दौड़ में जाएगा एकदम। तो वो हाथ से शीरा वो तैयार सब सब गई, वैसे शक्ति जो ग्रहण करता है उसमें हो जाता है। कहते हैं स्वामी दयानंद जी आदि महात्माओं ने मूर्ति पूजा को पाखंड बताया, और इसका विरोध किया। तो ये मूर्ति पूजा क्या वास्तव में पाखंड है, और मूर्ति पूजा के संबंध में पाखंड नहीं, आपका क्या विचार है? उनके प्रबोधन का दिन सुना रहे, दयाल ने प्रबोधन का दिन सुना रहे, उनको प्रबोधन का ऐसे हुआ। वो चूहे चूहे ने चढ़ गया शिव जी पे, तो श्री संत ने कहा चूहा चूहा बिल्ली पर चढ़ेगा, भगवान पर चढ़ेगा, करबली पर चढ़ेगा। ये बस तो भगवान ने इन्हें बस दिए तो श्रद्धा होगी। तो ये बात होता है, बात होता नहीं उसे, इनमें कोई बड़ा बड़ा छोटा नहीं होता, बड़े होते हैं किसी में कोई बड़ा किसी में कोई बड़ा है। तो इसमें क्या पात्रता की बात आई समझे नहीं, पात्रता का क्या मतलब इसमें? पात्रता बस योग्यता, किसमें? इस सुनने वाले में यानी चूहे और शिवजी के दृष्टांत में क्या? हाँ। शिवजी पर चूहा चढ़ गया। हाँ। तो इसमें क्या बात आई? चढ़ेगा क्या? हाँ, वो कहते हैं कि जो चूहे को भी नहीं हटा सकते वो हमारा क्या कल्याण करेंगे? हाँ, तो उनका कल्याण नहीं होता, उनका कल्याण नहीं होता, दूसरा होता है। तो इसलिए मूर्ति पूजा करने से क्या फायदा? हाँ, तो उनको फायदा नहीं है, उनको फायदा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। पर दूसरों को फायदा कैसे बंद हो जाएगा? सिर्फ श्रद्धा है, प्रेम है, उसे बंद कैसे हो जाएगा? उनका तर्क पूर्ण होता है। सीता जी गई शक्ति की पूजा करने के लिए, फूल गिरा, वो फूल गिरा से प्रश्न हो गई, उसे ज्यादा ज्यादा नहीं कहा। ये भी एक कृपा है, फूल गिरा हुई और विकृत हो जाए सब मूर्ति में, मूर्ति हर्षण देती है, प्रसन्न हो जाती है। वो ये तर्क देते हैं कि जो मूर्ति चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकती वो मूर्ति हमारी रक्षा क्या करेगी? तो इस तर्क में उनके तो भान लगाना है, मूर्ति रक्षा क्या करेगी? मूर्ति मूर्ति है, मूर्ति में है, मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा, मूर्तो पूजा, मूर्ति की पूजा करते हो, मूर्ति में पूजा करते हो, मूर्ति में भगवान की पूजा करते होगा। मूर्ति की पूजा की जाए तो ठीक है, मूर्ति की पूजा हो तो ठीक है, वाले तर्क, पर मूर्ति में पूजा करे तो क्यों नहीं होगा? संसार में भगवान को देखे तो उनका भगवान देखना ठीक हो जाएगा, गंदी से गंदी चीज में भगवान है। यही तो तर्क वो देते हैं कि मूर्ति की पूजा क्यों की जाए, मूर्ति में क्या दम है? मत करो, हम तो आग्रह करते ही नहीं, तुम्हारी श्रद्धा हो तो करो, तो मत करो। आग्रह तो नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा करने के पीछे क्या रहस्य? फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। नींबू और मिर्ची इसका अचार होता है, तो उनका नाम लेते मुन्ने पानी आता है, वो चेतन है कभी नहीं। तो फिर जब वृत्ति में आचार में शब्द में ही फर्क है, तो परमात्मा की वृत्ति में फर्क नहीं है, फर्क अवश्य पड़ेगा, संदेह नहीं है। वैसे से गए कोई काम ही नहीं होने नहीं पड़ेगा। उन्हें आड़ लगा दी, वर्षा होती है बरोबर, पर आड़ लगा देता है, छत्तर ले लेता है, उसमें कैसे उड़े? तो उन भगवान को तो हम बिना मूर्ति के भी याद कर सकते हैं। क्या मूर्ति रही तो होने से भगवान है? मूर्ति भगवान नहीं होते, सब जगह ही है। वो गोले कहते हैं पीपल में जल दिया, तो मैं कहता हूँ ये हुई खाली जल दिया नहीं, पीपल में दिया, फर्क है कि नहीं? पीपल में जल दिया यार, भगवान को जल देता है पीपल में, तो और फर्क पड़ता है जी। जो जो भावना होगी इतने फर्क पड़ेगा। एक कहावत आती है, जंगल में आदमी गए तो एक धर्मशाला थी, गांव से दूर, सॉरी तो धर्मशाला में गए तो उनके जरूरत रही अग्नि नहीं थे पास में, रसोई बनावे भोजन करे अग्नि नहीं है, तो अग्नि जाकर देखा धर्मशाला तो वही संबंध है कोई नहीं, तो एक एक कमरे में गर्मी थी, उन्होंने कहा ये गर्म क्यों है, दूसरे कर्मों की हमेशा इस कमरे में गर्मी है, गर्म क्यों है, तो उसमें देखा तो राख मिली, राख में थोड़ा तो अग्नि प्रकट हो गई, ऊपर राख आई हुई थी अग्नि प्रकट हो गई, तो अग्नि देखी तो ठीक रसोई बना ली, अग्नि प्रकाश कर लिया, दीपी कर लिया, सब गर्म गर्म ठीक हो गया। उस अग्नि में प्रकाश करने की शक्ति है, इसी तरह से अगर पितरों के लिए होम किया जाए तो पितरों की तृप्ति करने की शक्ति भी है, पर वह भाव होने से होता है, एक गर्मी देखा तो गर्मी में विशेषता है तो गर्मी गर्मी का गर्मी का लाभ ले लिया, और वह लाभ आदि श्रद्धा करे तो श्रद्धा करे पितरों की तृप्ति हो जाए, पितरों की हो जाए परमात्मा ही नहीं हुई, अगर ये परमात्मा है साक्षात तो परमात्मा की प्राप्ति ले लो, वह शक्ति में सब है, वो शक्ति जितना भाव दे वो तो भाव दे देगा, अब जितना भाव नहीं हो भाव नहीं देगा, शक्ति तो उसमें है, मूर्ति में शक्ति है सब, परंतु भाव वाले लेगा बिना भाव नहीं लेगा, तो वो शक्ति वो कम नहीं हुई। तू है मैं और आप में फर्क है नहीं, घर में रहे तो चूहे भी नहीं लेगा, शीत कुएं भी नहीं लगेगा, परंतु पितरों की तरह पितरों को तर्पण कर लेगा क्या भगवान ही प्राप्ति कर लेगा, परंतु तो भाव का कर लेगा, भाव निरत हो जाएगा, अगर ऐसे देखा जाए तो भाव है, भाव शक्ति बहुत भीषण है, मनुष्य शक्ति शरीर की है, शरीर की अपनी भाव शक्ति है, और ये साधक है ये शरीर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला शरीर नहीं है, शरीर तो मर जाएगा, उसका साधन बनेगा तो भाव शक्ति है, भाव शरीर एक अलग है, वो भाव शरीर में शक्ति होती है, शरीर साधक शरीर नहीं होता, शरीर तो नाशवान है, वो जो भाव शक्ति है भाव शरीर एक, वो भाव शरीर में भी सदा आती साधक बनता है, तो एक भाव शरीर में साधक बनता है, दृष्टि होती दृष्टि भी, एक दृष्टि साधारण अपना सामान्य दृष्टि है, यही हम दिव्य में दाम दे चक्षु पश्चिम तेरे को दिव्य चक्षु देता हो, ये दिव्य चक्षु होती है, एक पर एक ज्ञान चक्षु होती है, ज्ञान चक्षु सा तेरे अध्याय में तो ज्ञान में चक्षु है, ज्ञान चक्षु भी है, दिव्य चक्षु भी है, चर्म चक्षु भी है, तीन चक्षु में वर्णन आता है गीता में, तो चर्म चक्षु से दिखेगा वो ज्ञान शक्ति से अंध दिखेगा और दिव्य शक्ति से अलग दिखेगा, दिव्य शक्ति दिखेगी नहीं दिया भगवान ने कहा दिव्य शक्ति रहते होते हैं पश्चिम योग वर्ष देख तो दिव्य शक्ति होती, शक्ति तो वो सब है, दिव्य शक्ति आ जाती है, काल में जो शर्म ने लिए फिरते तो कोई शब्द शब्द कोई शब्द है ना क्या जहर को दूर करने वाला, तो सांप को भी बांध देते हैं, सांप काटता नहीं, शक्ति का तो इस वजह से शब्दों से शब्द जहर का शब्द पकड़ दे जहर को अपने हमें को पकड़ खा जाएगा, मैं तो निकलते देखा ना छेड़ते हैं हाथ छेड़ते हैं पूंजी बताते हैं हाथ छेड़ते हैं नाते शब्दों में शक्तियां हैं, शब्द में शक्ति है, ऐसे वस्तुओं में शक्ति है, वस्तुओं में शक्ति है, है अपनी शक्ति के अनुसार, परंतु वो परमात्मा शक्ति सब में परिपूर्ण है। कोई ऐसा व्यक्ति वस्तु घटना क्रिया नहीं है जिसमें शक्ति न हो, ग्राहक को मिलती है उन्हें लेता है, चिड़ी है खिलजा तो अपने हाथ चुकने में नहीं आती, चिड़ी पकड़ो चिड़ी दे देती है, उसमें शक्ति है, दाने को ले लेगी, मीठी ले लेगी, कहीं भी वह तो लाइन लग जाती, लाइन पीढ़ियों पीढ़ियों की, अब हम रीता नहीं। तो शक्ति से हमें माननी पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। कथा करते हैं, कथा में एक तो जानकार होकर बात करता है, एक केवल पुस्तक की बात करता है, फर्क पड़ता है कि नहीं। वह एक कथा करते थे, बीकानेर की बात है, राम प्रसाद जी मोगला, उनकी छोरी छोटी छोटी छोटी छोड़ी, बाबू जी ये तो सीखी हुई बात कहते, छोरी के छोरी सीखी हुई बात कहते, वो देर सीखी हुई है, एक अनुभव हुई है, फर्क आती वक्ता बद्री कथा कहते, सीखी हुई बात कहते, एक जानी हुई बात कहते, एक अनुभव की बात कहते, फर्क है नहीं। वो शक्ति सब है, शक्ति को जितनी चीज जागृत करी इतना काम करती है, वो सब में शक्ति जागृत हो सकती है, मनुष्य मात्र में, मनुष्य मात्र में शक्ति जागृत हो जाएगी। सत्संग करो, बोलो लाल ने बहुवा दोषा, तार ने बहुवा गुणा, तस्मात पुत्र ताड़िए लालिए मारना रहता है। 5 वर्ष बालक को 10 वर्ष ताड़े वो तो एक दिन मर जाएगा, ताड़ना कर दो जिएगा, तो ताड़ना नाम शिक्षक है, ये ताड़ने अधिकारी, ये अधिकारी है, तो ये विशेष बात है उनमें। हाँ, लेकिन ये स्त्रियों को ही ताड़ने की बात, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो पुरुष भी है, पुरुष अधिकारी है, स्त्री का जितना अंधकार शुद्ध है, नरम, वो नरम नहीं है पुरुषों का, पुरुषों का देख करना होता है, करना नहीं होता है, नरम होता है स्वाभाविक। स्त्रियों को जो है वो गंवारों की श्रेणी में रख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु इनके श्रेणी में रख दिया। ढोल है ना, ढोल को तार ना करे एक फूट जाए दिन में, उसको ठीक मिला हुए कैसे बजेगा। ढोल में कोई गलती हो तो ढोल की गलती कोई नहीं कहता, बजाने वाले गलती कहता है, क्या बात है, ढोल गलती है नहीं। ऐसे स्त्री शूद्र ढोल पशुधारी इनमें जो अवगुण होता है वो शिक्षा देने वाले का दोष है, स्त्री इतने दोष है ही नहीं मेरे में। ढोल गवार शूद्र पशु नारी 5 में दोष नहीं है, दोष शिक्षकों में है। जैसे छोरी को जाती है शास्त्र है, ऐसी बढ़ती आती नहीं तो कहीं मारांड सही हो नहीं, तो महाराण कहते बहन बहन छोरी ने शिक्षा दी को नहीं, तो महाराण कहते गाली गाली कहते मारने पड़े, पर छोरी थोड़ी है। ये 500 ऐसी चीज है, इन खुद का दोष होता ही नहीं, ये निर्दोषता भी बनाना है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सतथा निर्दोष है, शिक्षा देने वाले का दोष है। मैं मिला वही दोष मिला, ये क्या करे, ये निर्दोष है, निर्दोष तार्म के अधिकारी मानो शिक्षा के अधिकारी है, इनको शिक्षा मिले तो बहुत शुद्ध हो जाएगा, पशु को भी शिक्षा मिले तो ठीक हो जाएगा, ढोल भी गंवार भी पशु भी नारी भी, इनका निर्दोष बताना तात्पर्य है। ऐतराज इस बात में है कि स्त्रियां कहती है कि हमको पशुओं के और गंवारों की श्रेणी में रखा है और आदमी बन गया समझदारों की श्रेणी। समझते नहीं। ये जो बात आई है ना, तो ये पहले क्या शब्द आया है, छुपाए याद है वो पहले छुपाई आई है जिनमें ढोल गवां शब्द बने। प्रभु भल की नि मोई सिख दीनी, सिख दीनी, ये सिख अर्थ है। प्रभु भल की नि मोई सिख दीनी, समुद्र में भेड़ लेकर आ गया तो जो जल है तो शिक्षा देने की कृपा कर दी, शिक्षक हो गया तो शिक्षा देने का अधिकारी है ये। ये सब आप लोगों से विशेष है, आप लोगों इतने शिक्षा का अधिकारी है। इसका अर्थ ये निकलता है स्त्रियां जन्म से ही जड़ी है। हाँ, ये अधिकारी है इस बात की। प्रायण भूमि बताया प्रमादा से लिखा है नीति में, प्रायण भूमि बताया और प्रमादा लता से लता और प्रमादा भूमि राजा दो जैसा पास में होता है वैसा हो जाता है। लता भी उसमें सज जाती है, भूमि बताया से है ऐसे हिस्ट्री है, जैसी शिक्षा मिलती है वैसी हो जाती है। तो ये शुद्ध करने का तात्पर्य है, ये विशेष शुद्ध है। ढोल ढोल गया, ढोल ठीक नहीं बजे तो कुछ बजाने वाले का दोष है, ढोल का दोष है, बजाने वाले का दोष है, ढोल का दोष थोड़ी है, निर्दोष है, शुद्ध है सब। ढोल है, गंवार है, गंवार आदमी भी शिक्षा मिल जाए अच्छा हो जाएगा, पशु है शिक्षा दिए हुआ ठीक हो जाए, ऐ भी हो जाते हैं निर्दोष, शिक्षा जब ठीक नहीं होता है ऐ भी हो जाते हुए वह छूटती नहीं। फिर पशु दारी है सृष्टि में, ढोल तो ढोल ही है, उसका क्या दोष होगा। जैसे ढोल का दोष नहीं होता ऐसे ही शूद्र पशु में दोष होता है, इनका दोष नहीं होता, दोष सिद्ध नहीं होना। मारहाण सीखे ही वो मारहाण नहीं होगी, क्यों मुझे रसोई तो बनाना आवे कौन छोरी को, यार मारहाण कहे गाँव समय प्रसिद्ध बात है। तो इसको मारहाण दोष क्यों दिया, शिक्षा का दोष है, इसे खुद क्या करे, खुद तो शुद्ध है सिखा दो वो जाए। ये सब निर्दोष करने का तात्पर्य है, ये मारने का अधिकारी है नहीं है, ये शिक्षा का अधिकारी है। इनमें दोष होता है, इनका खुद का दोष नहीं होता, शिक्षा देने वाले का दोष होता है। आपको शिक्षा मिलने से आप में गुण आएगा नहीं, हमारे में आए नहीं, किसी में आया है शिक्षा नहीं, फर्क पड़ता आदमी है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है। तो फिर तो ये शिक्षा के अधिकारी है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी है, शिक्षा का अधिकारी है। इस वास्ते ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ कहना है। तो आप लोग समझे तो ध्यान दिया कि नहीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सगल तारना के अधिकारी, भर भल के न सीख मोई दीनी, भगवान ने शिक्षा दी बड़े बड़ा गाँव गया। और कहता वचन किसका है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी किसका वचन है, ये समुद्र के, तो समुद्र का वचन गोस्वामी जी का दोष हुआ, गोस्वामी जी ने रचना करी ना, गोस्वामी जी ने रचना करी ना, रचना तो करी पर वचन कौन बोलता है। हाँ, बोलता समुद्र है, समुद्र बोलता है तो समुद्र ने कहा है जी, समुद्र को शिक्षा मिली सीधा हो गया, मेरी कृपा करी जो मेरी शिक्षा दी, वो शिक्षा का धान अर्थ है, मारा अर्थ नहीं है, समुद्र है नहीं पीटे गए अपने ली पीटे लिखा, सब साफ तो चला गया, अलग ही नहीं बेटे। क्या नहीं गोस्वामी इंदौर की बात है, एक विद्यालय स्त्रियों का, उस विद्यालय में ले गए मेरे को, मेरे को ले गए पूछो मेरा स्वभाव बोलो भाई बोलो क्या क्या सुना क्या सुना है तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने स्त्रियों की निंदा करी है वो कभी नहीं कर सकते है। साधु के मुंह से साधु की प्रशंसा नहीं होगी, ब्राह्मण से ब्राह्मण की प्रशंसा नहीं होगी, ये जिस वेश में उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे भले पुरुष। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो गोस्वामी जी खराब नहीं कहते, वचन किसका है, ये कहाँ का वचन है, तो पढ़ी लिखी स्त्रियों ने बोला बताओ आपको क्या जो दुकान में है, किस खंड में है, जो दुकान में है, कहीं ना कहीं स्त्रियों का वर्णन है, बिल्कुल झूठ बात है, अजोध में है ही नहीं। पहले आए तो बात देखो किसने कहा, किसके प्रति कहा, किसका वचन है, कौन है बोलने वाला, ये तो देखो। तो मेरे साथ साधु एक पुरुष थे, मेरे को ले गए थे, वो ये बोले आज मेरे को नई शिक्षा मिली, हर एक बात कहाँ की है, किसने कहा है, ये तो देखना चाहिए। जैसे कह दिया कि वो स्वामी ने स्त्रियों को निंदा करी, अरे पुरुष स्त्रियों की निंदा नहीं कर सकता, पुरुषों की निंदा कर सकता है, स्त्रियों की निंदा कैसे करेगा, कोई भी पुरुष होगा वो स्त्रियों की निंदा कैसे करेगा, निंदा करेगा तो पुरुष ही कर रहेगा, अपनी निंदा करनी अपनी प्रशंसा करना ये दोष है। तो वो स्वामी जी बना स्त्रियों की निंदा करे, स्त्रियों के लिए रामचंद्र देखा उसका, मैंने जो रावण को मारा शिक्षा दी ये केवल मेरा कर्तव्य था, तेरी मर्जी आओ जैसे पैसे चले जा कोई जरूरत नहीं। सीता जी को जनक सुता जगत जननी जानकी, जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करता रहेगी, ताकि जुगपद कमल बनाओ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ, और जानकी को तेरी मर्जी आओ जैसे पैसे चले जा। लक्ष्मण महाराज नाराज हो गए, लक्ष्मण जी नाराज हो गए, महाराज ऐसे ऐसे बोलते है, ये हनुमान है, ये लक्ष्मण है, ये राक्षस है, किसी का चल जा, कोई गलत नहीं मेरे, मेरे तो ये स्त्री का अपमान करते हम नहीं सह सकते, इस बात ने उनको मारा है, तेरे लिए नहीं मारा है, तेरे कोई गलत नहीं मेरे, जा निकल जाओ, तब अग्नि प्रवेश हुई, अग्नि देव ने प्रकट हो रहा सबता देव दोष है। दशरथ जी आए, फिर वहां दशरथ जी प्रकट हुए, दशरथ जी राम तुमने बहुत अच्छे किया, सीता को मैं देता हूँ, पहले रात जनक ने दी, ये तुमने सही माना, अब बेटा मैं देता हूँ, मैं जानकी को स्वीकार करो। ठीक है महाराज, पिता के वचन स्वीकार करी, तो जानकी शुद्ध शुद्ध है, वो शुद्ध निर्मल है, निर्मल। मैंने वो ताड़ना कर ली, ऐसा पुरुष ताड़ना कर सकता है जो श्री मार शुद्ध नहीं है, इसने मार सकते वो कर सकती हो, कह सकता है ना सही जगह ही भगवान कह सकते है। इतिहास वो देखो ठीक तरह से पता लगेगा ये तो ढोल कुमार शुद्ध पशुधारी, ये ताड़ना के अधिकारी माना शिक्षा के अधिकारी है, ये शुद्ध है, दूसरे इतने शुद्ध नहीं है, ढोल क्या करे, कुमार क्या करे, शूद्र क्या करे, पशु क्या करे, नारी क्या करे, जो शिक्षा मिले काम करे, इस वास्ते प्रशंसा है। स्त्रियों को बिना दोष के भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सीता जी को बिना दोष के भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी स्त्री होने के कारण, शुद्ध है लोगों बिल्कुल। रावण से बात करे तो हाथ तिरका दिया, तिरका सीता माता ने इतनी शुद्ध तिरका दिया, हाथ में बात करी तो उसका भाई है मेरा भाई है, पृथ्वी से पैदा होता है भाई पृथ्वी से हुई, मेरे भाई है साथ में, मेरा भाई है, कैसे बात करते है भाई के बिना कैसे बात करता, तनिक समान है तो है क्या, तनिक समान है मेरे सामने कैसी तारदा करी, तेरे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, परिस्थिति को तन थैलिया उठा ले आया, फिर शर्म आनी चाहिए, मैंने कहा मैंने कह रहा है तू शर्म नहीं आती, रावण को तेजी आ गई, तलवार दे दो मंदो देंगे कर कर देंगे आओ स्त्री के ऊपर हाथ करते हो, स्त्री के ऊपर हाथ करते स्त्री को मारना बड़ा दोष है, मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी ने कपड़े और बहुत बहुत भेजे शीतल सिंह ने दिया, मंदोदरी ने पहला अनुसुईया जी महाराज अनुसुईया जी ने कपड़ा दिया था कि मेला नहीं होता खराब नहीं होता तुम्हारे साथ रहेगा साथ में, वही कपड़ा रखा, मंदोदरी ने कोई चीज थी स्वीकार नहीं करी, शीतल मैं स्वीकार नहीं करती, बड़ा आदर्श देते है आदर्श, तो ढोल गंवार सूत पशु तारी, चलो आप लोग और शंका तो बोलो भाई शंका तो खुदा और गुला सक रहे, ये तो सर्वदा निर्दोष बताना, ये सब निर्दोष है, गंवार निर्दोष है, सूद निर्दोष है, ऐसे निर्दोष है, ढोल निर्दोष है, अभी और प्रश्न करें या कल रखें, प्रश्न तो बहुत है, तो सब दे आया, हाँ जी सवा चार करीब होने वाले हैं, सवा चार करीब होने वाले हैं, कल रखा जा सकता है, महाराज के पास एक दो आता था पर्दा ही नहीं आया था, हाँ तो ये तो कल इस विषय में फिर बातचीत की जाए, हमें पूजा ज्यादा है आज शब्द स्वतंत्रता नहीं, हमने कीर्तन करना भाई, ये देखो आप ध्यान दो एक बात बताओ, आपका प्रश्न बोलिए, 8-10 प्रश्न का तो समय नहीं, आपका प्रश्न बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोलिए, ठीक है, गणेश जी की मूर्ति के दाई तरफ लक्ष्मी जी होनी चाहिए कि बाई तरफ, लक्ष्मी जी की मूर्ति के गणेश जी की मूर्ति के सूंड दाई तरफ होनी चाहिए कि बाई तरफ, दाई तरफ दोनों तरफ होते हैं, ये शुभ है या अशुभ है, साधु अशुभ है, ये पूछ रहे हैं कि आजकल जो नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं, नौकरियों में आरक्षण की बात कहते हैं कि हमारे लिए हम इस जाति के हैं इसलिए हमारा इतना सीट होना चाहिए, हम इस जाति के हैं इसलिए हमारी इतनी सीट होनी चाहिए, ऐसे क्या ब्राह्मणों को राजपूतों को भी आरक्षण की सरकार से मांग करनी चाहिए, उल्टा काम उल्टा कलयुग का उल्टा काम है, महाराज आपने लीला जब दिखाई है उल्टा चल चला दुनिया में सबकी मति बराई है, उल्टा चलन चला ब्राह्मणों का सत्य तिरस्कार उनका सत्कार, काम जानते ही नहीं काम करते नहीं सीखते नहीं, उल्टे में ये बिल्कुल कर चुकी है, ये बिल्कुल अनुचित बात है, अनुचित बात है, आपने ऐसा कहा था कि क्षत्रियों को नीचे वर्णों के नीचे नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो फिर उनके आजीविका के लिए फिर उनको तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए वो आरक्षण की मांग करके और अफसर बन जाएं अथवा नौकरी में लग जाएं, सरकार की नौकरी करें उसमें किसी का वर्ण नहीं है, तो नौकरी नीचे वर्ण की सेवा नहीं करनी चाहिए, नौकरी के लिए। ये दो बात होती है, एक ब्राह्मण है नीचे वर्ण की सेवा न करे, क्या बात आई है, और हम कहते हैं कि हमारे ऊंचा ऊंचा ऊंचा शब्द है माँ के लिए, माँ पिता से सौ गुना अधिक पूजनीय है, जब माँ मतलब मेले फेंगे, टट्टी पैसा भी कुंड माँ फेंगे, तो माँ करती है ना, इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय नीचे नीचे आदमियों का मेला फेंकना वगैरह रुपयों के लिए करना है, वो दोष है। दया शुक्र कृपा है, माँ है, ब्राह्मण भी माँ है, क्षत्रिय भी माँ है, तो सेवा की दृष्टि से कर सेवा करे, खुश होती है, वो आजीविका के लिए न करे, आजीविका पैसों के लिए न करे। यहाँ तो ये प्रश्न आजीविका के लिए है कि आजीविका के लिए करे कि नहीं करे, तो आजीविका के लिए सरकारी सरकारी काम है, सरकारी काम सेवा काम नहीं है, सरकारी काम करते सेवा का काम है वो नहीं करे, वो नहीं करे, नीचा काम नहीं करे, क्षत्रिय और ब्राह्मण दो के लिए। आजकल बढ़ने के लिए ब्राह्मण को सीट मिलती नहीं, हरिजनों को मिलती है, हरिजन पढ़ते नहीं, और नौकरियों में भी यही बात है, इस वह सब काम बिगड़ रहा है, ये करती दया करी है, दया से काम बिगड़ रहा है, या छुट्टियों ज्यादा करो, देश दर्द क्यों हो रहा है, अमेरिका दिखाएगा देश ऊंचे बड़े हैं, तो उनके बालक ही काम करते हैं, सब काम करते हैं, बालक काम में लगे हुए देश तेज होता है, अपने बाल बच्चों को भी काम धंधे में लगाओ, आप भी काम धंधे में लगाओ, लेकिन मत रहो, अपने अपने काम में तत्परता से लगा रहे तो देश की उन्नति होगी ही, नियम है, उन्हें पतन होगा, आजादी हो जाए देश, एक दिन में कितना कितना नुकसान होता है, सारे काम करो, बाल बच्चों को भी काम में लगाओ, विद्या में लगाओ, काम में धंधे कम मत रहो, काम धंधा करो, संसार आज छुट्टी ज्यादा होनी चाहिए, छुट्टी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को छुट्टी मिलती ही नहीं, मिलती तो फायदे की बात है, छुट्टी फायदे की बात नहीं है, निकम रहना काम नहीं है, देश दरिद्री हो जाएगा, दरिद्री खर्चा तो मोरू बन रहा है, खर्चा तो कम करते नहीं, पैदा कम नहीं कर देते, तो पैदा कम और खर्चा ज्यादा हो तो पता नहीं होगा, खर्चा अधिक हो और पैदा कम हो पता नहीं बात है, अपने खर्चा तो कम और पैदा ज्यादा हो समझ नहीं था, तो काम करो, अपना अपना काम करो, रात दिन तो जितना काम में ज्यादा रहेगा उतना फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, सत्य नहीं, इस वास्ते खूब तत्व काम करो। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मोर बंसी वाले की जय।